سقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پرنما سقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پرنما سرا سواړ شکرانه د قلم در پرنما سرا سواړ شکرانه د قلم در پرنما سقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پرنما سقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پرنما سرا سواړ شکرانه د قلم در پرنما سرا سواړ شکرانه د قلم در پرنما شیخ شرابی سوخ پلی باسی فشراب کریرن شیخ شرابی سوخ پلی باسی فشراب کریرن چه سوار نکه دم احراب او دم منبر پنم چه سوار نکه دم احراب او دم منبر پنم سرا سوار شکرانه د قلم در پنم سرا سوار شکرانه د قلم در پنم ساقی د زهرو پیاله را کړه د کوثر پرنما ساقی د زهرو پیاله را کړه د کوثر پرنما سرا سواړ شکرانه د قلم در پرنما سرا سواړ شکرانه د قلم در پرنما سنا ولا د بلاک شوا تل زموږ پر وطن سنا ولا د بلک شوا تل زموږ پر وطن حق را سواړ د کلداري ډالر پنم حق را سواړ د کلداري ډالر پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم ساقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پنم ساقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم یوار موسوزی دلی زرهو دا کروزو پلمبو یوار موسوزی دلی زرهو دا کروزو پلمبو بیا مو فتای اجدی پر زخم دا بشر پنامه بیا مو فتای اجدی پر زخم دا بشر پنامه سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم ساقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پنم ساقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم سرا سواړ شکرانه د قلم در پنم هر ځل چې وینم مومن سارے خدا زړېږي هر ځل چې وینم مومن سارے خدا زړېږي ټول مؤمنان یې کړم بدنام د دهشتګر په نامه ټول مؤمنان یې کړم بدنام د دهشتګر په نامه سرا سواړ شکرانه د قلم در په نامه سرا سواړ شکرانه د قلم در په نامه ساقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر په نامه ساقي د زهرو پیاله را کړه د کوثر په نامه سرا سواړ شکرانه د قلم در په نامه سرا سواړ شکرانه د قلم در په نامه سرا سواړ شکرانه د قلم در په نامه